खुद को देखो, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं हो। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां चाचू के पीछे घूमती है। कमाल कर दिया तुमने, 4 महीने में तुम चौधरी खानदान से उठकर रघुवंशी खानदान में आ गई। नौकरानी बनने की औकात भी नहीं है तुम्हारी, और तुम इस घर की मालकिन बनने चली हो। हीर तो बस आंखों में आंसू लिए हुए शिवाय की कड़वी बातें सुन रही थी। शिवाय आगे बोला, तुम्हें पता है रघुवंशी खानदान में एंट्री लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ऑफ कोर्स तुमने भी की होगी। मेरे चाचू काइंड हार्टेड है और तुमने उन्हें अपने आंसुओं से फंसा दिया होगा। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम चाचू को छोड़ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम खुद ही सोचो, तुम कहीं से भी चाचू के लायक नहीं हो। तुमसे शादी करके चाचू की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से चली जाओ और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। हीरप्पी कुछ नहीं बोली। अब शिवाय से क्या ही बोलती, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि शिवाय उससे ऐसे बात करेगा। तभी किचन में बबीता आंटी आई। बबीता को देखकर शिवाय किचन से चला गया और हीर ने भी जल्दी से अपने आंसू साफ किए और खाना बनाने लगी। हीर से खाना बनाया नहीं जा रहा था। उसके कानों में बार बार शिवाय की आवाज गूंज रही थी, लेकिन फिर भी हीर ने जैसे तैसे करके दोपहर का खाना बना दिया। हीर ने बबीता आंटी को देखकर कहा, क्या आप सबको खाना खिला देंगी? बबीता ने हाँ में गर्दन हिला दी। हीर अपने कमरे में चली गई। हीर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। शिवाय ने हीर को इतने कड़वे शब्द कहे थे कि हीर का रोना लाजमी था। उसने तो खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करके खाना बनाया था। सब ने दोपहर का खाना खा लिया, लेकिन हर्षवर्धन ने काम के चलते खाना नहीं खाया। हीर भी अपने कमरे में रो रही थी, उसने भी खाना नहीं खाया। करीब शाम के 5 बजे हर्षवर्धन ने हीर को आवाज लगाना शुरू किया। हीर अब काफी हद तक अपने आप को संभाल चुकी थी। हर्षवर्धन की आवाज सुनकर हीर हर्षवर्धन के पास आकर बोली, आप मुझे बुला रहे थे साहब। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ नहीं देखा और बोला, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। हीर किचन में गई और हर्षवर्धन के लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाकर हीर हर्षवर्धन के पास गई। हर्षवर्धन अपने कमरे की बालकनी में पड़े सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। हीर ने चाय हर्षवर्धन के सामने रखी हुई टेबल पर रख दी। हर्षवर्धन अपनी उंगलियां लैपटॉप पर ही चला रहा था। हीर थोड़ी हिम्मत करते हुए बोली, साहब मुझे अब से शादी नहीं करनी। हीर के ये शब्द जब हर्षवर्धन के कानों में पड़े तो उसने हैरानी से हीर को देखा। हीर तो चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। हर्षवर्धन ने हीर की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं साहब, किसी ने कुछ नहीं कहा। हीर एक ही लाइन में जवाब देते हुए बोली। हर्षवर्धन ने फिर से अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ा दी। हर्षवर्धन बोला, और अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो कहाँ जाओगी? वापस चौधरी साहब के घर, हीर हिम्मत करते हुए बोली। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ नहीं देखा और बोला, तुम उस नर्क में वापस जाना चाहती हो लेकिन मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वैसे तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? हर्षवर्धन इतना तो समझ गया था कि हीर को किसी ने कुछ कहा है। ये बातें हीर के दिमाग में पनप नहीं सकती। हर्षवर्धन हीर की बातों में घुमाकर जानना चाहता था उसे किसने क्या कहा। हीर चुपचाप खड़ी रही। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, बताओ मुझे क्यों नहीं करना चाहती तुम मुझसे शादी? हीर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रही थी। हीर को डर था कि कहीं वो हर्षवर्धन के सामने रोने ना लग जाए। हीर ने फिर से हिम्मत करते हुए लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं हो। हर्षवर्धन ने फिर से अपनी गर्दन उठाकर हीर को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, एक मीठी सी मुस्कुराहट। उस मुस्कुराहट में साफ दिख रहा था कि उसे हीर की बातों पर विश्वास नहीं है। हर्षवर्धन ने मन ही मन मुस्कुराकर खुद से कहा, एक से एक बिजनेसमैन अपने बेटी के रिश्ते लेकर मेरे पीछे पड़े हैं, और इसकी ओवरलोड मासूमियत देखो, मेरे मुंह पर ही कह रही है कि मुझे आप पसंद नहीं हो। हाय, हीर इतनी मासूमियत लेकर कहाँ जाओगी? आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है। हर्षवर्धन बोला, जब तुम्हें मैं पसंद ही नहीं हूं तो नहीं करते ये शादी? वैसे मेरी बड़ी भाभी कहा करती थी मैं बहुत स्मार्ट हूं, पर शायद तुम्हें पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं शादी पर बहुत खर्चा कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारी डाउन पेमेंट कर दी है, तुम्हें भी कितनी सारी शॉपिंग करवा दी, मेरे खर्चे का क्या, वो कैसे चुकता होगा? हीर के पास हर्षवर्धन के सवालों का जवाब नहीं था। हीर चुपचाप खड़ी रही। हर्षवर्धन फिर बोला, अब बताओ तो मेरा खर्चा कैसे कवर होगा? मेरा तो नुकसान हो गया। हीर हिम्मत करते हुए बोली, साहब अगर मैं आपके घर में सारा काम बिना तनख्वाह लिए करूं, तो क्या आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? हीर की बात पर हर्षवर्धन को बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन फिलहाल हर्षवर्धन जानना चाहता था कि हीर को किसने गलत बोला है। हर्षवर्धन बोला, हाँ अगर तुम सारा काम करोगी तो 10 साल में सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी, पर तुम सारा काम कर लोगी, तुमसे हो जाएगा इतनी बड़ी हवेली का काम? हीर तपाक से बोली, हाँ साहब मैं कर लूंगी सारा काम, फिर आपके नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी, अब तुम जाओ रात के खाने की तैयारी कर लो। हीर अपने आंसुओं को कंट्रोल करती हुई हर्षवर्धन के पास से चली गई। हीर इस बात से अनजान थी कि शिवाय हर्षवर्धन और हीर दोनों की बातें सुन रहा था। शिवाय के दिल ने शिवाय को घूर कर देखा और बोला, कितनी इनोसेंट है हीर, और एक तुम हो जो उसे इतना कड़वा बोल रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता इस कहानी में तुम कर क्या रहे हो, सबसे ज्यादा हार्ड हार्टेड तुम ही हो, किसी का दिल दुखाते हुए तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता। शिवाय के दिल ने शिवाय को जी भर कर डांटा। शिवाय भी चुपचाप अपने कमरे में आ गया। हीर और हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय को लगने लगा था कि शायद वो गलत है, हीर सच में इनोसेंट है। हीर ने काफी हद तक अपने आप को संभाल लिया था और हर्षवर्धन की बातों पर यकीन भी कर दिया था। उसने मान लिया था कि अब उसकी और हर्षवर्धन की कभी शादी नहीं होगी। हीर तो रात का खाना बनाने के लिए किचन में काम कर रही थी। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हीर खड़ी होकर सबको खाना सर्व कर रही थी। हीर घूमकर जब दिव्यांश के पास गई तो दिव्यांश बोला, चाची हम खुद खा लेंगे, आप भी बैठकर खा लो। हीर ने दिव्यांश की बातों को इग्नोर कर दिया और घूमकर हर्षवर्धन को खाना सर्व करने लगी। विराज ने भी दिव्यांश की बातों को सपोर्ट करते हुए कहा, सिंड्रेला चाची हम खा लेंगे, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो, आप भी पूरा दिन खाना बनाने में बिजी रहती हो, आप भी थक गई होगी चाची, वैसे भी परसों आपकी और चाचू की सगाई है, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। हीर ने अब भी कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप हर्षवर्धन के बराबर में खड़ी रही। वो किसी को देख नहीं रही थी, बस अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और काफी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर भी रही थी। पैंथर कुछ बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हर्षवर्धन ने पैंथर को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, मेरी और हीर की शादी नहीं होगी। हर्षवर्धन की बात सुनकर सबके हाथ रुक गए। शिवाय हर्षवर्धन की तरफ नहीं देख रहा था, वो खाली चम्मच बाउल में घुमा रहा था। राजवीर ने पूछा, अचानक क्या हो गया चाचू, आप तो शादी के लिए एक्साइटेड थे ना, आपने तो कितनी सारी बुकिंग भी कर ली, सारे मेहमानों को इनविटेशन कार्ड भी भेज दिया, अब आप कह रहे हैं कि आपको हीर चाची से शादी नहीं करनी? हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखा जो नजर झुकाए खड़ी थी। हर्षवर्धन फिर बोला, मुझे तो करनी है हीर से शादी, लेकिन हीर को मुझसे शादी नहीं करनी। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने कहा, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, डिनर करो और अपने अपने कमरे में चले जाओ। अपने गुस्से से मजबूर दिव्यांश डाइनिंग टेबल से उठ गया और एक चम्मच लेकर टेबल पर मारते हुए बोला, चाचू आप सिंड्रेला चाची के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने उन्हें शादी करने की उम्मीद दी है तो आपको इनसे शादी करनी चाहिए, और अगर आप इनसे शादी नहीं करेंगे तो मैं अभी यहां से चला जाऊंगा। हर्षवर्धन की बातों से विराज, राजवीर, पैंथर भी हर्ट हो गए। राजवीर ने बात को संभालते हुए कहा, दिव्यांश प्लीज तुम शांत हो जाओ, कोई ना कोई रीजन होगा। राजवीर ने फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू प्लीज बताइए आप और सिंड्रेला चाची शादी क्यों नहीं करना चाहते, सुबह तक तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया, आपका मन कैसे बदल गया? हर्षवर्धन आराम से बोला, कहां हीर कहां मैं दुनिया घूमा हुआ हूं, ये गांव से बाहर नहीं निकली, मुझे 4 languages आती हैं, हीर को तो हिंदी के सिवाय कुछ नहीं आता, मेरे पीछे एक से एक लड़की पागल है, हीर तो मेरी तरफ देखती भी नहीं, हीर मेरे लायक नहीं है, ये सब बातें हीर को किसी ने कही है, इसीलिए हीर ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, हीर ने अनपढ़ होकर मुझे फंसा लिया और मैं इतना सीधा साधा हूँ कि हीर के फंसाने से फंस भी गया। तुम सबको पता है हीर को बहुत अच्छे भजन आते हैं, सुबह मेरी आंख हीर के भजन सुनकर ही खुलती है, हीर भगवान में बहुत श्रद्धा रखती है और बिल्कुल यशोदा भाभी के जैसे। फिर भी हीर ने अपने दिमाग से प्लानिंग की और चौधरी निवास से निकलकर रघुवंशी हवेली आ गई। हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय को बुरा लग रहा था, शिवाय की हिम्मत हर्षवर्धन की तरफ देखने की भी नहीं थी, जबकि हर्षवर्धन गुस्से में बस शिवाय को ही देख रहा था। हर्षवर्धन जान चुका था कि शिवाय के अलावा हीर को कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं करना चाहता हूँ हीर से शादी, पर तुम्हारी चाची नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारे सवाल हीर से पूछो, मुझसे नहीं। हर्षवर्धन एक्सप्लेन कर चुका था। सब हीर की तरफ देखने लगे। हीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। हीर कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। उसके पास किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो सबसे क्या कहती कि शिवाय नहीं चाहता कि वो हर्षवर्धन से शादी करे, इसीलिए चुपचाप सबके सवाल भरी नजरों को सह रही थी। हीर को चुप देखकर दिव्यांश फिर बोला, चाची आप अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हो? अब तो हीर की आंखों में ठहरा पानी बह गया। हर्षवर्धन शिवाय की तरफ देखकर बोला, हीर के पेरेंट्स नहीं है, हीर छोटी थी तभी उसके माँ बाप की डेथ हो गई। ये सुनकर शिवाय, जो पहले ही गिल्ट में था, और ज्यादा गिल्ट से भर गया। दिव्यांश से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। दिव्यांश बोला, अगर चाची के माँ बाप नहीं है तो वो जाएंगी कहाँ? आप चाची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी बार कहूं दिव्यांश, मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम्हारी चाची खुद मेरे पास आई थी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब तुम ही बताओ, क्या मैं हीर के साथ जबरदस्ती शादी करूं? हर्षवर्धन सफाई देता हुआ बोला। 10 मिनट तक डाइनिंग टेबल पर खामोशी रही। हर्षवर्धन अब सख्ती से बोला, अपना अपना डिनर खत्म करो और कमरे में जाओ। दिव्यांश को गुस्सा आ गया और वो बिना डिनर करे अपने कमरे में चला गया। दिव्यांश चला गया तो पैंथर का वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। पैंथर भी चला गया। धीरे धीरे सब चले गए, लेकिन शिवाय और आर्या वहीं बैठे थे। हर्षवर्धन हीर को देखकर बोला, तुम जाओ अपना काम कर लो। हीर ने हां में गर्दन हिलाई और किचन में जाकर किचन को समेटने लगे। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर हर्षवर्धन और शिवाय ही बैठे थे। आर्या तो ना के बराबर ही थी। हर्षवर्धन ने बहुत आराम से कहा, शिवाय मैं जानता हूं तुम नहीं चाहते कि मैं हीर से शादी करूं, और ना ही तुम्हें हीर मेरे लिए पसंद है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम ही ने हीर को ये सारी बातें कही हैं, जिसकी वजह से उसने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। क्या शिवाय को अपने किए पर पछतावा होगा? हर्षवर्धन हीर को कैसे समझाएगा?